Իմ կարծիքով հակամարտության հիմնական բարդությունը կայանման էր անում, որ ինքը վաղուց արդեն հայ-ադրբեջանական հակամարտություն չի, եւ այստեղ խառնված են եւ տարածաշրջանային եւ միջազգային ուժային կենտրոններ, եւ որն էլ բարդացնում հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Հակամարտության կարգավորման բանակցային փուլը, երբ որ նայում ենք, ես կարանձնացնեմ երկու հիմնական այսպես մոտեցումներ, որոնք ձևավորվել են բանակցային գործընթացում, դրանցից մեկը փաթեթային մոտեցումն է, մյուսը փուլային մոտեցումն է։ Փաթեթային մոտեցումը ամբողջ հակամարտության կարգավորումն է, որը ներառում է եւ Արցախի կարգավիճակը, եւ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը, եւ այլն, իսկ փուլայինը արդեն ըստ փուլերի դրա կարգավորումն է։ Մի հատ փաստ ասեմ, իմ կարծիքով, եթե մենք 90-ական թվականների բանակցային գործընթացում հիմնականում ես խոսում էին կոնկրետ հակամարտության կարգավորման տարբերակների մասին, այսինքն բանակցային սեղանին կար կոնկրետ տարբերակ, որը լուծում էր պահանջում, մենք հիմա սկսել ենք արդեն սկզբունքներ մշակել եւ փորձում ենք այդ սկզբունքների հիման վրա հետո տարբերակներ մշակել, այսինքն իմ կարծիքով հակամարտության կարգավորման գործընթացի բանակցային փուլը հետընթաց է ապրել 98 թվականից հետո, երբ որ արդեն այսպես ձևակերպեմ Պրահյան գործընթացից հետո, երբ որ սկսեց արդեն սկզբունքների մշակման գործընթացը։ Չանդրադառնալով Մադրիդյան հանրային սկզբունքներին, որոնք իհարկե ոչ մի ձև չեն արտահայտում հայկական կողմի շահերը լիարժեքորեն, ինչպես նաև Կազանյան փաստաթուղթը, որի մասին մենք ունենք ընդհանրը աղոտ պատկերացումներ, ելնելով միայն ինֆորմացիոն արտահոսքից կամ ապրիլյանից հետո Ադրբեջանի կողմից ներդրված դրա աշխատանքային տարբերակի մասով, բայց ամեն դեպքում մենք մի փաստ ունենք, մեր արտաքին գործերի նախարարը 2017-ի նոյեմբերին համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Լավրովի հետ Երևանում ասաց, որ մենք Կազանում համաձայն ենք եղել այդ փաստաթղթի ստորագրման, այսինքն ես որպես հետազոտող հիմք ընդունելով այն փաստը, որ պաշտոնական Բաքուն, երբ որ ասում է եղել այսպիսի բանակցային փաստաթուղթ, դա առաջաքաշում, պաշտոնական Երևանը որևէ հերքում չի անում, որ գիտեք ինչ կա, այդպիսի փաստաթուղթ չի եղել, եւ հետո մեր արտաքին գործերի նախարարը ասում է, որ գիտեք ինչ կա, մենք համաձայն ենք եղել, դրանից ես ուղղակի մեկ եզրակացություն կարամ անեմ, որ փաստորեն այդ բանակցային մեզ համար ոչ այդքան ձեռնտու տարբերակը տապալվել է ադրբեջանական կողմի շնորհիվ, դիրքորոշման շնորհիվ։ Սա իմ դիտարկումն է, կարող չի համաձայն եղել։ Ադրբեջանական կողմը լավ տեսնում ենք, որ հենվելով իր նավթադոլարների վրա զարգացնում է իր ռազմական արդյունաբերությունը, իր բանակի տեխնիկական միջոցները, եւ որքան էլ մենք փորձում ենք մեր մեջ դիսկուրսում իրանց բնորոշել որպես հիմարներ եւ այլն եւ այլն, իրանք օգտագործում են ոչ միայն իրանց, այլ նաեւ ռուսական, իսրայելական, թուրքական եւ այլ երկրների սպայական անձնակազմի ներուժը, եւ դրանով որոշ չափով մեծ չափով ուժեղացնում իրենց ռազմական դիրքերը։ Մեր տակտիկական մոտեցումների մասին ասեմ, մեր տակտիկական մոտեցումներում էլ մենք նկատում ենք, որ վերջին ժամանակներում մենք սանդդ խոսում ենք, որ մենք ունենք ռազմավարական առավելություն, Հայաստանը բալանսավորում ամբողջությամբ պահում է եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանական կողմն էլ երկու հիմնական թեզա առաջ քաշում, մեկը ասում է, դե գիտեք ինչ կա, հայերը ագրեսոր են, գրավել են պատմական ադրբեջանական տարածքները, եւ մենք ունենք այնպիսի մեծ ռազմական առավելություն, որ կարող ենք ցանկացած պահի ռազմական գործողություններով հարցելուցել, եւ մեր կողմից ուղղակի մեծ գտասրտությունա, որ պատերազմ չենք սկսում։ Այդ դեպքում ադրբեջանցիների մոտ, շարքային ադրբեջանցու մոտ, որը դասերակվել է վերջին 10 տարիներին այդ ռոպագանդայի տակ, որ մենք ունենք հզոր բանակ, հայրը ագրեսոր են, հարցը ծագում։ Ինչու չեն գնում մեր պատմական տարածքները հետ վերջնում, եթե մենք այդքան առավելություն ենք եւ մենք ճիշտ ենք։ Թերևս իմ կարծիքով նաեւ այս հարցի պատասխանով է ինչ որ տեղ ոչ ամբողջությամբ բացը դրվում 2016-ի քառորյան, որովհետեւ Ադրբեջանի նախագահ ուղղակի խնդիր ուներ հասարակության որոշակի այդ հրաբուխը հասարակության ներսում մարել։ Առաջին անգամ հրադադարի ռեժիմից հետո ադրբեջանական կողմը ստատուս քվոյի փոփոխություն է կատարում Յոկուտ իրան, ինչքան էլ որ հայկական կողմը ասում է, գիտեք ինչ կա, այդ տարածքները ռազմավարական չէին մեզ համար, բայց ամեն դեպքում դրանք, երբ որ այսպես ներքին շփումների մակարդակով ենք նայում, դրանցից որոշները առնվազն որոշակի դիրքային առավելություն ինչ որ չափով տալիս է։ Մյուս խնդիրը, որը փաստորեն ինչ որտեղ լուծեց Իլհամ Ալիևը այս ռազմական գործողությունները, իմ կարծիքով դա հասարակության մեջ պարտված է հոգեբանության սինդրոմը կոտրելն է, այսինքն իրանք 94 թվականից հետո տարապում էին այն սինդրոմը, որ մենք պարտված ենք, չենք կարող առավելության հասնենք եւ հենց ցույց տալը, որ տեսեք մենք այսքան տարածներ ենք նվաճել, գնացինք առաջ եւ այլն, ուրտ է հոգեբանական այդ կարծրատիպը կոտրելու նաեւ միտում ուներ իմ կարծիքով։ Դրա վերջին ամենավառ վկայությունը երևի թե 2018 թվականի այս տարվա փետրվարին ԵՆԵ Ադրբեջան կուսակցության համաժողովի ժամանակ արված հայտարարությունները։ Ինչքան էլ մենք ասենք, որ գիտեք, ինչ կա, դա ոչ ադեկվատ մարդու պահվածքա եւ այլն, բայց իմ կարծիքով ինքը ուղղակի այսպես մի հատ խաղակարտ է նետում դաշտ, տեսնի լավով արձագանքում, ինչ մակարդակում են արձագանքում, ինչ են ասում Հայաստանի դաշնակիցները, այսինքն այն պետությունները, որոնց մենք համարում ենք մեր դաշնակից։ Եվ ես տեսնում եմ, որ հետազոտելով ամբողջությամբ մամուլը եւ այլն, պաշտոնական աղբյուրները, ոչ պաշտոնական Երևանի, ոչ մեր այսպես ասած դաշնակիցների, ճակերտների մեջ կողմից որևէ արձագանք այս հայտարարությունը չի եղել։ Լավ, նախագահի մակարդակով եղել է հայտարարություն, որտեղ վերվելով այս տեքստը հետագայում նաև ասում է, որ սա եւս մեկ ապացույց է, որ հակամարտության կարգավորումը պետք է բխի միայն Ղարաբաղի անկախ որպես պետության ճանաչումից։ Փորձենք գնահատական տալ Ադրբեջանի վերջին տարիներին իրականացվող քաղաքականությունը։ Արդյոք Ադրբեջանը այս հայտարարություններով նոր խրամատներ է փորում բանակցություններում, այսինքն ինքը փորձում է բանակցություններում իր դիրքերը առաջ տալ, թե չէ։ Իմ կարծիքով ուղղակի պետք է առնվազն շատ ուրախալի լինել եւ լուրջ վերաբերվել Ադրբեջանի հայտարարություններին, պետք է պատրաստ լինել հակամարտության կարգավորման գործընթացում ամենածայրահեղ սցենարներին, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս պարագայում մեր տակտիկական մոտեցումները կայանում են հետեւյալում։ Ադրբեջանական կողմը ուղղակի այլ ելք չունենալով բանակցային փակուղային ճանապարհի պարագայում, այլ ելք չունի, քան ռազմական ճանապարհով ստատուս քվոն փոխելու, մենք էլ երևի թե այլ ելք չունենք, քան Արցախի Հանրապետությունը կայացնելու եւ զարգացնելու որպես պետական միավոր, իհարկե չմոռանալով, որ ադրբեջանական սցենարը ամեն պահի կարագործի։ Ստատուս քվոյի պահպանումը բնականաբար մեր քաղաքական դիրքերի մասն է խոսում, մենք ենք փորձում ստատուս քվո պահպանել, որտեղ առնվազն այս պայն մեզ ձեռնտու է ինչ որտեղ իհարկե ոչ ամբողջությամբ, բայց ամեն դեպքում մենք նաև փորձելով պահպանել ստատուս քվո, նաև պատրաստում ենք ռազմական գործողությունների, որովհետև եթե դիրքորոշումների մերձեցում չի գնում այլ տարբերակ, քան թեկուս ոչ լայնամասշտաբ, բայց ամեն դեպքում թեկուս կարճատև ռազմական գործողությունները, ոքի խոսել, որ անհնար են այդպիսի գործողությունները, միամտություն կլինի մեր կողմից։ Փորձագետներն ասում են, որ պետք է նոր մոտեցումներ մշակել։ Եթե մադրիդյան սկզբունքները չքննարկվեն, ի՞նչ քննարկեն, ի՞նչ մոտեցումներ։ Համաձայն չեմ, որ իհարկե պետք է սկզբունքների շուրջ քննարկումներ չգնան, որովհետև հենց բանակցությունների ընդհանրում է ստատուս քվոյի պահպանում եւս, այսինքն շարունակվում է խաղաղությունը, հարաբերական խաղաղությունը պահպանվում, որովհետև մենք բանակցում ենք։ Միայն դրա համար է պետք մեր սկզբունքների շուրջ քննարկումները։ Թե չէ մենք լավ հասկանում ենք, որ այդ սկզբունքները ինչ էլ որ առաջ դվի ի վերջո, ոչ մենք ենք համաձայնվելու, ոչ էլ ադրբեջանական կողմը։ Ուղղակի բանակցում ենք հասկանալու, որ դա ստատուս քվոյի պահպանության լավագույն տարբերակն է։ Thank you.